İşte bu noktada dinin hukuktan, etimolojiden böyle gelerek bir terimleştiği alan görüyoruz. Orada aynı zamanda din hayat tarzı anlamına geliyor. Hayat tarzına dönüşüyor ki Kur'an'da Ali İmran suresinde alâme entum aleyh ile bunu görüyoruz. Evet hocam, evet. Onu ben de oraya işaretlemişim. Sizin yaşayan yazılar kitabınızda onu söylemişsiniz. Bu alâme entum aleyh kalıbıyla bizzat hayat tarzını kastederek. Aynen. Sizin üzerinizde olduğunuz şey demektir tam tercümesi. Ey inkarcılar, Allah müminleri sizin yaşadığınız hayat tarzı üzere bırakacak değildir. Allah evet. İyiyi kötüden ayıracaktır. Eyvallah. Dolayısıyla evet. Din hayat tarzı anlamına geliyor burada. Esasında efendim Yusuf suresinde hatırlayacak olursanız efendim Melik'in dininden söz edilir. İşte su kabı çalınmıştır. Evet. Su kabının yargılanması meselesinde Melik'in dininden olmadığı efendim Melik'in dinine göre bir yargılamadan söz edilir orada. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o Melik'in dini, Melik'in hukuk düzeni demektir. Oradaki hukuk. Aynen öyle. Orada cari olan hukuk. Orada geçerli olan. Orada geçerli olan hukuktan söz ediliyor. Hocam bir de mesela bu ittebi şeklinde ifade edilen, emir verilen kipler var. Yani bunlar da hayat tarzına, yani sana ne vahyedildiyse ona evet. Uy. Ya da işte sana Allah'tan size ne indirildiyse ona uyun, ona tabi eyvallah. Olun. Eyvallah. İfadesi de yine bir şekilde demek ki Allah'tan indirilen şey bizim uymamız gereken şey olduğuna göre o zaman dinin zaten hayat tarzı olması gerektiğini de buradan çıkarmış oluyoruz. Aynen öyle. Aynen. Çünkü oradaki mağlar efendim o isim mevsulleri, ilgi zamirleri evet. Daima dinin aslında dine atıf yapan, dini ima eden şeylerdir. Zaten bize indirilen nedir? Nasıl yaşayacağımız? Yani dini bu çerçevede tanımlayacak olursak din Allah'a karşı kulluğumuzu, İnsana karşı sorumluluğumuzu, varlığa karşı görevimizi, varlığa yani varlık karşısında üstünlüğümüzü, Allah karşısında acizliğimizi, hem cinsimiz karşısında ise sorumluluğumuzu bize öğreten kurumdur. Eyvallah. Yani üç farklı boyutuyla ele alınması gerekiyor. Aynen öyle. Onun için hayat tarzıdır yani. Çünkü bu tarif, bu biraz önce yaptığım tarif bir hayat tarzı tarifidir. O zaman hocam bu dinde kesinlikle zorlamanın olamayacağı, insanlara hayat tarzının siz ne yaparsanız yapın zaten dayatılamayacağı ile alakalıdır diyebilir miyiz? Bakara suresi 256. Kesinlikle. Ayetteki. Kesinlikle. Yani zaten... La ikrahe fiddin evet. Orada çok önemli bir ilkedir bu. Hayat tarzı dayatılamaz. Evet. Onun için hayat tarzı hususunda zorlama yoktur demektir o. Dinde zorlama yoktur. Yani zorlama dinde yoktur daha doğru bir çeviriyle. Zira la ile başlıyor. Yani dinde zorlama yoktur dediğiniz zaman dinin içinde zorlama yoktur. Tabii Türkçe'de öyle bir şey de anlaşılabilir. Hayır, zorlamanın hiçbir türü dinde yoktur. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Din hususunda da zorlama yoktur. Bu ayetin sebebi nüzulüne baktığımızda biz bunu görüyoruz zaten. Onun için mesela bu ayetin sebebi nüzulünde farklı sebebi nüzulleri var efendim. İşte bir sahabi bir azatlı kölesini Müslüman olmaya davet etmiş ve o Müslümanlığı kabul etmeyince bu ayet iniyor. Anlatabiliyor muyum? Ama daha yaygın bir sebebi nüzulü var. Medine'de Arapların bir adeti var. Çocukları doğmayan, olmayan, çocuksuz Araplar yemin ediyorlar. Çocuğumuz doğunca Yahudilerin mabedine adayacağız. Çocuk doğunca da adıyorlar. Bu şekilde Medine'de Yahudileşmiş bir Arap nüfusu oluşuyor. İslam Allah Resulü davetiyle geldiğinde ise bu çocukların babaları Müslüman oluyorlar. Resulullah'a gelip diyorlar ki ya Resulallah biz eskiden müşriktik. Böyle bir adetimiz vardı. Çocuğumuz olmayınca biz yemin ederdik ve olursa eğer mabede adayacağız. Beytül Midras'a adayacağız diye. Ve adardık. bu şekilde vermiştik çocuklarımıza ama şimdi biz hidayete kavuştuk. Çocuklarımızın da hidayet bulmasını istiyoruz. Biz bu Yahudi, sürülen Yahudi kabilelerinin içindeki çocuklarımızı geri istiyoruz ya Resulallah. Allah Resulü'nün hükmü şu. Çocuklara danışın, onlar ne istiyorsa, onlar neyi tercih ediyorsa odur. Aynen öyle. Bu çok. Çünkü muhteşemmiş. Zaten mümkün değil. Yani siz isterseniz o zaman münafık yaparsınız zorla ancak. Aynen yani öyle. İnsanları bir yaşam tarzına zorlayamazsınız. Aynen. Din tercihtir. Din tercih. Din tercih. Eyvallah hocam. Hocam